układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 lipca, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lokale wyborcze już otwarte, od godziny trwa druga tura. Należy pamiętać, żeby do lokalu wyborczego zabrać jakiś dokument ze zdjęciem. W tym serwisie zajrzymy też do Francji. Nasz korespondent opowie o tym, jak tam wygląda głosowanie. Na koniec wrócimy do kraju, by sprawdzić, co nowego ma do zaoferowania przyszłym studentom Uniwersytet Warszawski. Jutro początek rekrutacji. Od godziny trwa druga tura wyborów prezydenckich. Głosujący muszą pamiętać o kilku rzeczach, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Należy pamiętać, żeby do lokalu wyborczego zabrać jakiś dokument ze zdjęciem, który mógłby stwierdzić naszą tożsamość, żeby komisja mogła potwierdzić. Ta sama prośba z poprzedniej tury, aby maseczkę na chwilę na prośbę członków komisji uchylić i pokazać twarz. Obowiązkowo złożyć podpis na spisie wyborców, który potwierdzi, że kartę otrzymaliśmy. Magdalena Pietrzak zaznaczyła, że w lokalu wyborczym należy zwrócić uwagę na wygląd karty do głosowania. Dwa różne nazwiska, dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury. Karta ma ścięty prawy górny róg. To jest niezbędne dla wyborców niepełnosprawnych, którzy głosują przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a. Po prostu muszą wiedzieć, gdzie znajduje się prawy górny róg. Zatem taka karta nie jest kartą uszkodzoną, tylko celowo ten róg jest ścięty. Do godziny 21 trwa cisza wyborcza, o ile nie zostanie ona przedłużona przez PKW. W tym czasie nie można agitować na rzecz żadnego z kandydatów. Nielegalne jest też publikowanie sondaży. Teraz sprawdzamy, jak wyglądają wybory poza granicami kraju. Polacy przebywający tymczasowo we Francji, jak i miejscowa Polonia, mogą głosować po dopełnieniu wcześniej wszystkich formalności w czterech okręgach. Swoje głosy można oddać osobiście, ale można je było także wysłać korespondencyjnie. Trzy komisje mieszczą się w Paryżu, z tego dwie w ambasadzie RP i jedna w konsulacie. Kolejna, ta trzecia, także w konsulacie, tyle że w Lyonie. Stąd wiele osób, szczególnie w podeszłym wieku, a które czują się w obowiązku wzięcia udziału w głosowaniu, skorzystało z drogi korespondencyjnej, mimo że nie miało do końca zaufania do funkcjonowania poczty po kwarantannie. Na stronie internetowej konsulatu RP w Paryżu znalazły się bardzo przejrzyste informacje dotyczące zasad głosowania, a sama placówka była otwarta dla osób chcących osobiście pobrać karty wyborcze długo poza rutynowe godziny funkcjonowania. Wielu decydowało się na to, żeby swoje głosy zostawiać na miejscu w konsulacie. Dzisiaj koperty z kartami wyborczymi można wrzucać do skrzynek przed ambasadą i konsulatami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dowód osobisty można wyrobić przez internet. Bez wychodzenia z domu, a do urzędu wystarczy przyjść po jego odbiór. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o możliwości wydania tego dokumentu także osobom niepełnoletnim, co może być przydatne na przykład podczas wakacyjnych podróży po krajach Unii Europejskiej. Procedura wyrobienia dowodu osobistego jest szybsza niż paszportu, zwłaszcza w czasie epidemii. Nie wszystkie urzędy wróciły do normalnej pracy. W wielu miejscach jest tak, że aby złożyć wniosek o paszport, trzeba się umówić na wizytę. Nie zawsze mamy na to czas. Powiedziała Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji. Wniosek o dowód osobisty dla siebie lub dziecka można wypełnić na stronie internetowej gov.pl. Zdjęcie nie musi być zrobione u profesjonalnego fotografa. To zdjęcie uspokajam również możemy zrobić dziecku nawet telefonem, jeśli mamy dobry aparat w domu. Ważne, żeby był na tle białej ściany, spełniało warunki zdjęcia do dowodu osobistego. Aby złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, potrzebujemy profilu zaufanego, czyli darmowego narzędzia do weryfikacji tożsamości. Obecnie korzysta z niego ponad 7 milionów Polaków. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Uniwersytet Warszawski czeka na przyszłych studentów. Jutro rozpoczną się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. W tym roku kandydaci na UW mogą wybierać spośród 100 różnych kierunków. Jak wyjaśnia Olga Laska z biura prasowego uczelni, wśród nich są cztery nowości. Pedagogika specjalna, studia miejskie, nauczanie języków obcych i fennistyka. Od najbliższego roku akademickiego możliwe będzie studiowanie języka fińskiego w ramach oddzielnego kierunku. Studenci tego kierunku będą uczyć się nie tylko języka, ale poznawać również historię czy kulturę Finlandii. Rekrutacja na uczelniach może potrwać nawet do końca września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dance with the fish. Some people say she juggle fire in a ditch. Clear day on the bayou St. John. She raised her hands and caused electrical storm. She was a treacherous lady. She never meant much harm. One day she ducked past the station house. Turned on the fire alarm. Now somehow she got tangled up with Queen Julia Jackson down on Belfamine and Nerada Street. Queen Julia Jackson dropped a Zozo La Brea and devastated died with a soul in defeat. Jump Sturdy, Dr. John. Co to znaczy sturdy? Sturdy is kind of like strong and... I don't know what the Polish is, I can't remember, but it's kind of like strong. Czyli skacz mocno? Mocno i pewnie. Aha. Something like that. To się pisze sturdy. Sturdy. A czyta się sturdy. That's right. Jump Sturdy. Raf, a właściwie dlaczego tak jest, że u nas, takie podziały wprowadzam. Dlaczego u was, będę w to brnęła, dlaczego u was jest tak, że trzeba zadać to pytanie, jak się masz, i trzeba na nie odpowiedzieć, że się mam doskonale? Przecież to jest w ogóle nieautentyczne. I have to say, when I first came to Poland, I know what I love about Polish people is they're really, really honest. No tak, jak boli, mega to boli. Szczerze. Mówimy, że boli. It's like mega, mega honesty. It's like, how are you doing? Oh, really badly. Okay. No, in England, we like, politeness is the most important thing. So if in Poland, it's honesty. In English, it's politeness. So politeness, czyli bycie takim miłym. Uprzejmym, prawda? So you have things like, you have three questions you can ask somebody. How are you? Well, four. How's tricks? House tricks? Mm-hmm. House tricks. I to znaczy to samo. To samo. Jak się masz? How are things? Or how's it hanging? Jak leci? How things, czyli jak się sprawy mają, tak jakby. Yes, but it all means jak się masz. But mm-hmm. You all say, oh, it's great. A to czwarte jeszcze jakie było? How's it hanging? Jak wisi. That's what it is. Yeah, how are things? I do czego to się odnosi, powiedz mi? What, that question? Tak. Well, no, it just, they all mean how are things. So it's, how's life hanging? You know, how are your things? How are you doing? What are you doing? That's what it means all the time. Cztery pytania i odpowiedź właściwie może być jedna. Fantastic. Good. I'm okay. But that's the great thing about England, that you can always rely on honesty. Sorry, always rely on politeness, but the good thing about Poland is you can always rely on honesty, however you're feeling. I powiedz, co wam to daje? Że zadacie takie pytanie i zawsze usłyszycie fantastic. Oh, good question again. I think it's a sense of safety. Bezpieczeństwo. That whatever happens... Które jest sztuczne. Well, no, but you need this. That's why we have a British Empire, because we had this safety, the poczucie bezpieczeństwa, wszystko jest okej, okay, wszystko gra, cokolwiek będzie, idziemy lub brniemy do przodu, prawda? So it's a good thing, I think. Chyba tego nie rozumiem. You don't. Agnieszka. Nie. Jestem wychowana inaczej. You've got a lot to learn. Job. That was Fair Blows the Wind for France by Pelle, all the way from Liverpool. Liverpool, they speak like that. They speak a little bit different. They say, like, I love you. Very, very different. I like Liverpool. Ach, znowu ten twój intellectual bridge. Dziękuję ci bardzo. Thank you very much. Raf bardzo ładnie nawiązał do maila od naszej słuchaczki, od pani Krystyny z Rumi, która napisała, że bardzo prosi o podanie prawidłowej wymowy słowa miłość. Zewsząd słyszę love, nawet w radiu. Ba, nawet niektórzy nauczyciele języka angielskiego tak wymawiają to słowo, love. Yeah, jak również love. Gwiazdy piosenki, na przykład Muniek, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, yes, that's right. Difficult question because you have something in English called RP, RP. Mm-hmm. It's the best pronunciation in the Queen, or not the Queen's English, but good pronunciation. Aż mi się studia przypomniały. Ah, proszę, proszę. That was many years, about 30 years ago for you, wasn't it, studia? RP, and you would say love, love. But where I come from, in Liverpool, you say love. Love? Love. Yeah, I love you. Right from Liverpool. That's not Liverpool, that's not Amerykanie jakby powiedzieli. Love, love, I love you, my God, I love you. They would speak like that, so it's very, very different. A ta druga osoba pewnie by odpowiedziała, awesome. Awesome, oh my God, I love you so much. So Americans and Brits speak differently, but if you want British spelling, well, pronunciation, you'd say love. Not love, not love. Love is more very, very South English. You might say in London, they might say, oh, or I love you very much. They might say no something dobrze, like to that. Teraz odkładamy to wszystko na bok i powiedz, właściwa. Jak powinno się mówić. Love. Love. Love, love. The love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I looked from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. That was While My Guitar Gently, Gently Weeps by, of course, the Beatles from Liverpool as well. And that was the Special Love version. Czyli ten album nowy. Fantastic album. Właściwie już nie taki nowy, ile on ma lat. Cztery. Five, four or something like that. But Love. It's called Love, not Love, not Love, not Leave, not Love, but Love. Mm-hmm. No i a propos Beatlesów, to jeszcze jedna nowina. I can't believe this news. I think it was Tuesday, Ringo Starr was 80 years old. He had his 80th birthday, Aga. I can't Czas believe leci. It. Czas leci, a on tak dobrze wygląda. He speaks, looks and he's still drumming, he's still playing music, which is as well incredible, isn't it? Tak, taka kondycja intelektualna, super. He had a, because he has a birthday party every year. Every year he has something called Big Ringo's Big Birthday Party or Ringo's Big Birthday Party. I to jest publiczne wydarzenie. Yeah, everybody can come, it's open. I'm not sure if it's free, but loads of people can come. And this year, because of coronavirus, because of COVID, unfortunately, no. But it's online, and you can watch it. It's there online. And they have people like Paul McCartney, Sheryl Crow, I can't remember who else, Joe Walsh. Famous people, good people, singing, having a good time, wishing him all the best. And it's a charity event, so lots of good things for Ringo. Tak, to chyba godzinne wydarzenie, taki show, można sobie obejrzeć. Faktycznie bardzo miłe jest to, że jego goście, przyjaciele, muzycy znani składają mu życzenia, wysyłają filmiki, prawda? No i właśnie też każdy z nas może to obejrzeć. I taki fragment z tego show też dla Państwa przygotowaliśmy i w tym fragmencie sam jubilat będzie coś Państwu mówił. Peace and love everybody. Welcome to my big birthday show. As most of you know, I'm fond of a good birthday party, and I usually gather with fans at Capitol Records or wherever I am at noon for the peace and love moment. But this is a bad year to host a get-together of any kind. So I'm celebrating with my friends in a new way this year. We're going to have to keep our distance due to the coronavirus. That's not how we usually do it. And we wouldn't be here today without the love and support of a lot of great friends. And I want to thank a few of them who are helping me out today. Joe Walsh, yeah, Sheryl Crow, Gary Clark Jr., Sheila E. and Ben Harvard, just to name a few of my special birthday guests. We're going to kick off the show with a song George helped me write. I can write it all, but I can't end it. So he'd end my songs for me, and then he'd produce it. And it still applies today. It don't come easy. It don't come easy. No, it don't come easy. Wszystkiego najlepszego, panie Ringo. Yes, Sir Ringo. Właściwie Sir Richard. Mm-hmm. Sir Richard Starkey. Richard Starkey. Starkey is his name. A tak wyszło, że jednak Ringo Starr. Raf, a dlaczego tam właściwie w tytule tej piosenki jest coś, co jest bardzo częste w codziennym użyciu? Bardzo często można spotkać takie wyrażenie jak taki zwrot it don't come easy. Powinno być przecież it doesn't. Okay, yeah. To czemu to it don't jest tak akceptowane? Well, okay. One thing is in dialects you can say things like that. So where I come from as well, in the north of England or in the, I don't know, in the Midlands of England, you can say it don't come easy. It's just a dialect thing. So not only we have accents, we have dialects, and we have different grammar and different dialects as well. To do tego odnosząc się, od razu Państwa też zachęcę, że można słuchać naszych archiwalnych audycji i Raf już taką kwestię językową też That's tłumaczył. Right. Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarkę Bed and Breakfast, trójka, i nasze archiwalne audycje tam się znajdą, więc wszystkich mogą Państwo słuchać. And if you have any questions to us, any cultural questions, any językowe questions, of course, the address is Agnieszka. bb@polskieradio.pl i jak już tak o tym mówimy, to jeszcze jest nasz profil na Facebooku Bed and Breakfast w Trójce. By Harry Styles. He's a good little character, Harry Styles. I like Harry Styles. A very well-spoken young man. A tak już wracając do meritum. Thank you. Opowiedziałeś o tym, że taki zwrot jak it don't, mm-hmm. to jest właściwie kwestia dialektu. Ale czy tylko? That's right. Czy tylko? Well, you see, in English, English is more accepting. English is more liberal. The way you can say things. So you can make mistakes in English. That's why if you're learning English, don't worry about grammar. Pronunciation is the most important thing. Grammar is a second issue, if you like it, not a secondary issue. Pronunciation, wymowa. Pronunciation is the most important. So if you make a mistake with grammar, don't worry, because in England nowadays, it's okay to kind of use things that are not grammatically correct. Maybe 30 years ago, 40 years ago, it was bad. But now it's acceptable. English is more liberal, I think, is the word than Polish. Because in Polish, if you make a mistake, I remember when I first came to Poland, Agnieszka, and I said przyszłem, and everybody, it was like, oh my God, the devil is here. It was really, really bad. Or I made lots of mistakes, and people would look at me really badly. But if in England, if a Polish person goes to England and they make a mistake, it's like, oh, it's okay, you're Polish, no problem. So it's a very different attitude. Ważne, żebyś powiedział na przykład food, a nie foot. Mm-hmm. Mm-hmm. That's important. So get your pronunciation right and you're good. Grammar, that's less important. Więc trzeba zwracać uwagę na te wszystkie trudne, nie do końca rozpoznawalne znaczki w słownikach, które oznaczają wymowę. Warto się tego nauczyć. A good difference is, for example, love and laugh. Bo laugh to jest śmiać się. That's right, yeah. So laugh... I laughed, or I laughed, you could say as well. There's two pronunciations of this. To znaczy śmiać się. Yes, laugh and laugh, and also love. A miłość, słowo kończy się na w. Love, mm-hmm. not f. So that's another one, be careful with f and v. No proszę, więc to są ważne rzeczy, a nie it don't albo it doesn't. That's right. Who kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me? Who stole a soul from the sun in a world come undone at the seams? Let the kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me. Who stole the soul from the sun in a world come undone at the sea? Oasis, let there be not love, not love, but love. A samo słowo Oasis to też jest temat do rozmów. That's true. Czyli nie Oasis. Oasis. Oasis. Oasis. Mhm. A w ogóle tak dziś niedziela. Powiedz, Raf, co się robi w niedzielę w Wielkiej Brytanii? Jak spędzacie czas? Well, I thought you meant Poland, because we're all going voting today, aren't we? Dzisiaj cisza. Znowu. Don't say anything. What do we do in England? We usually go to the park, or we usually go for, this is really important, Sunday lunch. It's taka instytucja brytyjska. Sunday lunch. W pubie. W pubie? W pubie. I co to jest, taki lunch rodzinny czy z przyjaciółmi? Yeah. Usually friends, usually family or friends. So you just go 12 o'clock, 1 o'clock. So in the morning you do nothing. Then you go for lunch, then you do nothing. That's English. I spotykają się większe grupy ludzi? Na przykład sometimes, dwie rodziny, yeah. Tak? It's usually families, but yeah, friends as well. It's a wonderful thing. Pubs are great. Pubs are like these really important institutions in England. They're not just for drinking. They're there for meeting people. It's kind of zależy like, o której godzinie pewnie. No, to są takie spotkania międzypokoleniowe. So it's not only young people with young people. It really is everybody. So you go in there and you'll be talking to a young person, then an old babcia, an old English granddad. It's fantastic. They're great places. A puby są już otwarte w Wielkiej Brytanii? They opened last week. They opened on Saturday, but because there were so many people going to the pubs. Not this Saturday. Last Saturday. Mm-hmm. So they opened a week ago, but there were so many people that went to the pubs that they had to close many of the pubs because of coronavirus again. Ponownie? Yeah, tak? It was quite sad because... I pozostają zamknięte. Some of them, yes, because English people are very dutiful. So what happened is many people got sick, and of course they phoned up the police. Co to znaczy dutiful? They, obowiązkowi. So they phoned up the police, or they phoned up the pub, and they said, listen, I've got coronavirus, so they had to close the pub down. So I think on Saturday, they opened the pubs last Saturday, and they had to close about 20 after 2 days. So it was quite bad. Czyli teraz instytucjonalnie są zamknięte, tak? No, they're open, Aha, ogólnie otwarte, tylko... Yeah, but many have closed because of coronavirus. So, In England what we do is, after going to vote, of course, because today is voting day, please everybody go and vote. Ale to w Polsce, wy nie macie wyborów. Yeah, but I'm just saying, przykładowo, then we all go to the pub. That's what we do. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in. See what condition my condition was in. Yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Someone painted April Fool in big black letters on a dead-end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no square. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. That was Kenny Rogers in the first edition, or the first edition and Kenny Rogers with Just Dropped In. That was from... On ci nie daje powiedzieć. That was from one of my, I think my favorite film ever, The Big Lebowski. Mm-hmm. Nie Duży Lebowski, tylko The Big Lebowski. And in America you say Lebowski. They say Kowalski. So you say Furtak, for example. Furtak Bylnik. That's your name. Ładnie, ładnie. Nice, isn't it? Mm-hmm. Raf, mówiłeś o tym, że puby to jest takie właściwie miejsce spotkań osób z różnych pokoleń. Yes. Przypomniało mi się, że takie wrażenie dotyczące pokoleń, bardzo zaskakujące, miałam, kiedy pojechałam do Atlantic City w Stanach Zjednoczonych. To jest takie miasteczko, coś jak Las Vegas. It's very much like Las Vegas, yeah. Uh-huh. Casinos and gambling. Gdzie są same kasyna, tak. I ja jadąc tam, byłam przekonana, że spotkam tam osoby po kroju Jamesa Bonda, coś takiego. You thought executive luxury, people with lots of money, tak. Russians, etc. Mocny alkohol w szklaneczkach, panowie w garniturach, muszki i cygara. I wiedziałam, że będę się czuła tam źle. A and what did you find? Wchodzę do kasyna, jest późno w nocy, bo to pojechałam tam na całą noc, a tam siedzą sami emeryci. Yes. I to na przykład takie starsze, 80-letnie babcie z małymi, białymi pieskami na kolanach. I one tak grają w tego jednorękiego bandytę, wiesz? Yeah, it's a game, casinos are for babcias in Las Vegas and the other places. I to było 80% osób. Właśnie takich. Od razu się poczułam tak swojsko. It's like Florida. People think Florida, wow. It's full of old people. Just old people live in Florida. W Las Vegas też tak jest. I think Las Vegas is more also for younger people because they think, you know, Las Vegas. But I think, as you said before, międzypokoleniowo, there's loads of different people. Właśnie nawet się zastanawiam, czy to było międzypokoleniowe. Or maybe it was just you. Maybe you've picked the wrong casino. You picked the Nie, nie, nie. You picked Słuchaj, the bachelor casino. Słuchaj, to była całonocna wycieczka. Ja tam byłam nie w jednym kasynie. Agnieszka, I'd love to see your face when that happened. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, a big stone on the barrow. Yeah. I'm Easy. That is probably the lightest song ever recorded by Faith No More. I'm Easy to właściwie... Co to znaczy? I feel chill. I feel... Wrzucić na luz. O, wrzuciłem na luz. O tak, coś to chyba I'm easy słowo. Like Sunday morning, czyli jest luz. Totalny luz. Just like you, Agnieszka. No właśnie tak się czuję, żebyś wiedział. That's great. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też. Do you know what's coming? Nie. Today we have, of course, the elections in Poland, but of course the big news is elections in the USA. Big, big news. To jeszcze dużo czasu. No, they're doing it already now. Do listopada. Trzeciego chyba. Is it third? Tak. I think. But it's all, they're already talking about it because, surprise, surprise, Kanye West, the musician, the singer, the hip-hop man, the rapper, he wants to be president. Tak? Yes, he does want to be president. It's incredible. Ogłosił to? Recently, I think this week, well, at least this week or last week, and he said that he wants to return to the fear and love of God. The fear and love? The fear and love of God. Czyli bojaźń Boża. That's right. And he wants Elon Musk to be head of the new US space program. Mm-hmm. So, jakaś... nie potrafię sobie tego poskładać w jedną całość. The polityka, what he wants to do, his banner will be, it's going to be the Kanye West birthday party. Because when I win, every day will be like a birthday. That's I to chyba jeszcze powiedział, że dla każdego wtedy będzie takie birthday That's party. Right. Yes, it's going to be like winning the lottery. Jakby to skomentować. Jeszcze jakieś gwiazdy tam u was? Well, Ronald, właściwie to nie u was. Ronald Reagan won, didn't he? So why not? Kanye West, who knows? A tych kandydatów może być liczba nieskończona? No. I mean, you have to get funding, you have to have the money to do it, you have to get A the... głosy? Jakieś well, of wstępne? Course, but you need funding first. Funding is the most important thing. But, well, why not? Fingers crossed for Kanye West. Tak? Why not? It'd be quite funny if we had Ronnie Reagan, who was... Fantastic. He was really funny, wasn't it? I found him very funny. I remember Ronnie. Then why not Kanye West? Zobacz, u nas się kończy, a tam się zaraz zacznie. Yeah, I będą do nas napływać te wszystkie newsy. We hope so. Będziemy mieli o czym Państwu mówić. Now let's listen to something. Posłuchajmy w takim razie może, jak zapowiedziano tę kandydaturę w programie Good Morning America. Kanye West says he's running for president. The music mogul made the announcement in a tweet, writing, "We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision, and building our future." Now, West first announced back in 2015 that he would run for the White House this year, but he has also frequently supported President Trump. If West is serious, it will be tough for him to get on the ballot, even as an independent, this late in the race. A więc stało się faktem. I think it's going to be too late for him, because he should have been a candidate a month ago, 2 months ago, but now it's far too late. Pozostali kandydaci już dawno rozpoczęli swoje kampanie. Yeah, Trump, Joe Biden, etc., etc. He's too late, but I'm still keeping my fingers crossed for him. Ulala by The Faces from England. Tak? Yes, a jak się czyta nazwę? Faces? Faces, no. Faces. Żartujesz sobie tutaj. Ludzie się od ciebie uczą, spijają każdy dźwięk z twoich ust, a ty sobie tak tutaj przedrzeźniasz. It was Ulala by The Faces. Oj, tak proszę prowadzić. That was Rod Stewart's first, what's the word, band. Mm-hmm. That was Faces. Już zapominasz podstawowe słowo. I've been in Poland for too long. Aha. No właśnie a propos twojej polskojęzyczności, angielskojęzyczności, to tak sobie zdałam sprawę teraz, że nasze lato, tak ostatnio, w ostatnich dniach, to takie bardzo brytyjskie jest. Pogoda, no zobacz, lipiec, 17 stopni, jak było ostatnio, it's w środę chyba. Pretty bad. A very English summer. Mm-hmm. That's what they say. Very English summer. Pewnie się dobrze czujesz. But I tell you what, the great thing about living in England was that whatever, I mean, people always complain about the weather in England, always. It's always like, oh my God, raining. They always complain about the weather, but it also means that whatever the weather, it's okay. It's okay, you just get on with it. Ale jednak narzekają. Always. English people love to. To jest znowu coś, czego nie rozumiem. Z jednej strony narzekają, a z drugiej uważają, że ta pogoda jest właściwie zawsze okay. But they're used to it, that's why. It's kind of, it's no, they complain, but it's no surprise. Ale nie ma tak jak w Polsce, że narzekamy na ciśnienie, prawda? Yeah, I don't understand this in Poland. It's like, to jest takie typowo polskie. You know, the only place I've ever come across that in the world, and I've traveled a little bit, the only place is Japan and Poland. Those gdzie two, mówi się yeah, o ciśnieniu w ogóle. O ciśnieniu, głowa boli. It's like, what? Where is this coming from? Tak, tak, to it bardzo just, polskie. It's rubbish, I don't believe it. It's like you listen to the Polish weather, it's like blah, blah, blah, blah, Hector Pascali. And I'm like... When I first came to Poland, I'm like, what are these hectopascali? Is this like a strange, is this the name of the person, Mr. Hectopascal? I didn't know what it was. First time ever. So, mów nam częściej o takich rzeczach, które są śmieszne. Będziesz nam otwierał oczy, dobrze? Yes, so please don't talk about hectopascali in England, because people will not know what this means at all. Napisali do nas nasi słuchacze. Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa maile. Again? Mm-hmm. Another one? Piszą. I polecamy się na przyszłość tak od razu. bb@polskieradio.pl. Pytania językowe, jeśli państwo mają kulturowe, dotyczące Wielkiej Brytanii szczególnie, to zachęcamy. Jest też nasz profil na Facebooku, Bed and Breakfast w Trójce, także polecamy. Write to us, and write to us some more. And now have a good Sunday. Go out and vote. Do something good for yourself. Have a great day. Agnieszka Furtak-Bilnik, thank you very much. Bardzo dziękuję Rafie Uzarze, a audycję realizowała Ewa Reder. Do usłyszenia. Change of key will let you